Promocje na Dzień Kobiet. Na przykład ptasie mleczko drugie 70% taniej. 9,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 8 marca, jest 14. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Sąd zapoznaje się z aktami sprawy Dariusza Mateckiego. W najbliższym czasie ogłosi, czy posła aresztuje. Nocne ataki Rosjan na Ukrainę pokazują, że Putin nie chce pokoju, pisze szefowa unijnej dyplomacji. Chcą zostać juchasami i bacami. 40 osób rozpoczęło na Podhalu kurs. Najwcześniej za godzinę sąd ogłosi decyzję w sprawie ewentualnego aresztu tymczasowego dla posła PiSu Dariusza Mateckiego. Posiedzenie zakończyło się, teraz sąd zapoznaje się z aktami sprawy. Na pośle ciąży 6 zarzutów, w tym ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, czerpania zysków z fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz prania brudnych pieniędzy. Posiedzenie sądu trwało niespełna 3 godziny. O jego zakończeniu poinformował pełnomocnik polityka Kacper Stukan. Ogłoszenie postanowienia w tej sprawie nastąpi nie wcześniej jak o godzinie 15. Sąd teraz zapoznaje się z aktami sprawy, które są bardzo liczne, więc to na pewno chwilę zajmie. My z małą częścią tych akt zapoznawaliśmy się wczoraj do godziny prawie 21. Przesłankami o złożenie wniosku o tymczasowy areszt do sądu przez prokuratora były między innymi podejrzenie matactwa i zagrożenie wysoką karą, a także, jak tłumaczył rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, możliwość ewentualnego, ponownego, łatwego wezwania na kolejne przesłuchania. No jakbyśmy mieli potrzebę przesłuchania podejrzanego ponownie, no to de facto ta czynność by nie była zakończona. Sąd ma czas na wydanie decyzji do jutra, do godziny 8.30, a Dariuszowi Mateckiemu za zarzucane mu czyny grozi do 10 lat więzienia. Witold Banach, Polskie Radio. Politycy komentują nocny atak Rosjan na Ukrainę. Oto co się dzieje, gdy ktoś uspokaja barbarzyńców. Więcej bomb, więcej agresji, więcej ofiar, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Szefowa unijnej dyplomacji w swoim wpisie podkreśliła, że Władimir Putin nie jest zainteresowany osiągnięciem pokoju. Musimy zwiększyć nasze wsparcie militarne. W przeciwnym razie jeszcze więcej ukraińskich cywilów zapłaci najwyższą cenę, napisała Kaja Kallas w mediach społecznościowych. Nocą Rosja przeprowadziła zmasowany atak dronami. W obwodzie donieckim Rosjanie użyli też rakiet i pocisków balistycznych. Zginęło co najmniej 14 osób. Nie żyje komendant policji w Turku w Wielkopolsce, inspektor Andrzej Haraś, miał 58 lat. Pod koniec stycznia miał wypadek. Jego auto zderzyło się z łosiem na drodze krajowej numer 72. Komendant w ciężkim stanie trafił do szpitala. Kierował komendą w Turku od maja ubiegłego roku. Kleszcze już aktywne. Już mamy zgłoszenia ukąszeń. Jest to bardzo wcześnie, ale to wynika z tego, że temperatury w lutym nie były aż tak niskie, żeby spowodować, że kleszcze zostaną, można powiedzieć w cudzysłowie, wymrożone. Pajęczaki przenoszą groźne choroby, boreliozę czy kleszczowe zapalenie mózgu. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski przypomina o szczepionkach. Możemy już rozpocząć sezon szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Szczepionki są i ten tak zwany zielony tydzień moglibyśmy już rozpoczynać, także zachęcamy do zgłaszania się do punktu szczepień. W ubiegłym roku na kleszczowe zapalenie mózgu zachorowało 800 osób. 40 osób rozpoczęło na Podhalu kurs na bace i juchasa. Potrwa do września. Uczestnicy będą się uczyć, jak wypasać owce i robić sery, ale też zdobędą wiedzę prawną, budowlaną, weterynaryjną i marketingową. W kursie po raz pierwszy biorą udział kobiety. Rozmawiał z nimi Paweł Pawlica. Pani na kursie jaki? Juhasa. Mąż prowadzi bacówkę. No i przy oscypku z Egiem Roba ja pomagała. No i stwierdzili, że chyba mi to wychodzi, ale zobaczymy. Jeżeli się pracuje przy owcach już od paru lat, tu Asia już pracuje od dziecka, ja od 2012 roku, to dlaczego też nie dokształcać? Ja tam jestem właśnie też od maleńkości na gazdówce przy tacie. No i to jest takie właśnie zamiłowanie do gór, do owiec. Juhas ma obowiązki swoje jak najbardziej, ale myślę, że baca ma dużo ciężej niż juhas. Czy na bacówce jest równouprawnienie? No baby rządzą, bo bez bab to by było ciężko. Kobiety też mam coś do powiedzenia. Również w bacówce? Oczywiście. Kurs jest bezpłatny, obejmuje nie tylko wykłady, ale też zajęcia praktyczne na bacówkach i pastwiskach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie w całym kraju słoneczne i ciepłe, najcieplej na południu i zachodzie, miejscami do 19 stopni, a w większości regionów od 14 do 18, chłodniej nad morzem około 12. Autopromocja.

Creatures, czyli Jack Antonoff i koledzy w piosence Tiny Moves, a w teledysku do tego utworu tańczy Margaret Qualley, aktorka znana ostatnio choćby z filmu Substancja, i tutaj Margaret Qualley jest też autorką choreografii i współreżyserką tego teledysku. Podrzucę Państwu klip w moich mediach społecznościowych pod zapowiedzią naszego dzisiejszego spotkania, a dziś do 16 w audycji Wszystko Wszędzie Teraz sporo o kinie, właściwie przede wszystkim kino. Na dwie premiery zwrócimy uwagę. I'm Still Here to anglojęzyczny tytuł, który został przez polskiego dystrybutora zachowany, i ten film wszedł tydzień temu na ekrany. To brazylijski laureat Oscara i o tym filmie porozmawiamy z moim gościem, którym za chwilę będzie Dawid Druszcz. A od wczoraj w kinach adaptacja opowiadania Stephena Kinga pod tytułem Małpa w reżyserii Osguda Perkinsa. Połączymy się jeszcze przed 15 z Bartkiem Czartoryskim i pogadamy i o Osgudzie Perkinsie, i o adaptacjach Stephena Kinga, i o tym właśnie filmie Małpa, który od wczoraj na ekranach. Po 15 z kolei zapowiemy, to będzie pierwsza na naszej antenie zapowiedź, Timeless Film Festival pod patronatem Trójki w tym roku. Drugi festiwal klasyki kina, a odwiedzi nas jego dyrektor Roman Gutek. A z Weroniką Elertowską z Instytutu Adama Mickiewicza porozmawiamy o kulturalnym, zagranicznym programie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Opowiadaliśmy o tym programie już sporo, ale wciąż przez całe pół roku dużo się dzieje i dużo będzie się działo, a my skupimy się z Weroniką Elertowską na programie filmowym. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to mój adres, pod którym mogą się Państwo ze mną skontaktować. Oczywiście trójkowe media społecznościowe do Państwa dyspozycji. Tam są rekomendacje filmowe i serialowe ode mnie. No i moje media społecznościowe, gdzie umieszczę playlisty naszego spotkania. Mówię playlisty w liczbie mnogiej, bo to będzie i ta muzyczna, i ta filmowa. Ta piosenka już pochodzi z filmu, o którym za moment będziemy rozmawiać. Guta, guta, mi luki, love me. Guta, mi luki, love me. Destaque, taxi. Tak, sotaque, destaque, taxi. O tiki, tiki, boutique, ki, tiki, tigamu. Tiki, boutique, ki, tiki, tigamu. Toxi, rock, si, rock, rock me. Toxi, rock, si, rock, rock me. La, la, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la, la. Oi, le, le, le, le, le, le, le, le. Le, le, le, le, le, le, le. Bob, dica, diga, Jimmy, renda, si. Gai cigano, gai canibal. Já rangiu Century Fox, Gal Premier, Cigarettes, Billy Halle, Holly Flex, Johnny Shop, Shop, Shop, Shop. Bob Dica, diga, Jimmy Renacci. Gai cigano, gai canibal. Já rangiu Century Fox, Gal Premier, Cigarettes, Billy Halle, Holly Flex, Johnny Shop, Shop, Shop, Shop. Johnny Shop, Shop, Shop, Shop, Shop. Oh, Johnny Shop, Shop, Shop, Shop. Oh, Johnny Shop, Shop, Shop, Shop. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Me look, me look, love me. Guta, me look, love me. Taki, taki, sotaki, destaque, taxi. Taki, sotaki, destaque, taxi. Oh, tiki, boutique, ki, tiki, tigamu. Tiki, boutique, ki, tiki, tigamu. Oh, toki, toki, si, rock, si, rock, rock me. Toki, si, rock, si, rock, rock me. La, la, la, la, la, la, la, la. Bob Dica, diga, Jimmy renda-se. Cai cigano, cai canibal. Já rangiu Century Fox, Gal Premier, Cigarettes, Billy Halle, Holly Flex. Chop, chop, chop, chop. Bob Dica, diga, Jimmy renda-se. Cai cigano, cai camonibol. Já rangiu Century Fox, Calvin e a Cigarettes, Billy Halle, Holly Flex, Jelly Shop, Shop, Shop, Shop. Ozieleni siop, siop, siop, siop. Ozieleni siop, siop, siop, siop. Ozieleni siop, siop, siop, siop. I jehele, jehele, jehele, jehele. Mi luki, mi luki love me. Oda mi luki, mi luki love me. Taki tak su taki, dis taki tak shi. Tak su taki, dis tak tak shi. Oh, chiki bu chiki, kichi kichi gamu. Chiki bu chiki, kichi kichi gamu. Si hok, si hok, hok me. No tak, tę piosenkę ja bardzo dobrze pamiętam ze ścieżki dźwiękowej filmu Kryptonim Uncle Guya Ritchiego, ale tutaj w I'm Still Here od Waltera Salesa. Film od tygodnia w kinach, to jest pierwszy Oscar dla Brazylii i film wydaje mi się godzien uwagi i godzien polecenia. A w studiu dziennikarz Gazety Wyborczej Dawid Druszcz, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Zanim o filmie, to narysujmy kontekst, gdzie ta historia się toczy. Ten wstęp muzyczny już nas wprowadził, brazylijskie lata 70. Mhm. Co to jest za czas? No właśnie, to tak jak powiedziałaś, to są lata 70. Akcja rozgrywa się w okresie, kiedy Brazylia była rządzona przez wojskową dyktaturę antykomunistyczną. No i bohaterami jest Anis Paiva, żona Rubensa Paivy, który w latach 60. był członkiem Brazylijskiej Partii Pracy, był kongresmenem stanu São Paulo. No i on się sprzeciwiał tej dyktaturze wojskowej. No to były czasy zimnowojenne, więc no także w Brazylii ta polityka duża się rozgrywała, nie tylko w Europie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. No i właśnie te nastroje, panika przed czerwoną zarazą, nastroje antykomunistyczne narastały. W 64 roku władzę przejęła wojskowa dyktatura, właśnie antykomunistyczna, która obaliła lewicowego prezydenta João Goularta, który był oskarżany no właśnie o rzekome bycie komunistą, choć no tutaj opieram swoją wiedzę o opinię specjalistów historyków, bo sam nie mam tak szerokiej wiedzy na temat historii Brazylii, ale historycy twierdzą, że Goulart nie był komunistą, tak, że w ogóle Brazylijska Partia Pracy to była taka partia, która no wręcz w jakichś kwestiach obyczajowych bliżej jej było do prawicy czy konserwatywnych poglądów. Natomiast no, ta narracja no właśnie przeciwko Goulartowi i Brazylijskiej Partii Pracy była tak silna, że ten zamach stanu przeprowadzono. To jest jakiś taki kontekst historyczny, który w filmie nie jest opowiedziany właściwie, ponieważ akcja rozpoczyna się w 1970 roku. Poznajemy Rubensa Paivę, polityka Brazylijskiej Partii Pracy. No wtedy jest już ex-kongresmanem, ex-deputowanym, prawda? Tak, już porzucił jakby karierę polityczną, zajmuje się inżynierią budownictwa. I no, wiedzie bardzo takie idylliczne życie w Rio de Janeiro, w takiej bardzo luksusowej dzielnicy. Piękny dom nad oceanem, 5 dzieci, żona, która też no, zajmuje się domem, bo trzeba zaznaczyć, że to jest no, dość uprzywilejowana rodzina, tak, która widzimy, że prawdopodobnie przez tą karierę polityczną Rubensa Paivy ułożyła sobie ekonomicznie życie na lata. No i ta firma, którą współprowadzi Rubens Paiva, to też jest, zdaje się, dobrze prosperująca. Tak, więc no, widzimy, że ta rodzina może sobie pozwolić na to, żeby pracowała tylko jedna osoba, żeby utrzymać 7-osobową rodzinę i jeszcze wynająć gosposię, która pomaga w jakichś tam pracach domowych. No i to jest takie idylliczne, piękne, wymarzone wręcz życie, ale są pewne elementy, które wskazują na to, że jednak w to życie ingeruje no właśnie władza i w tych scenach, które są właśnie takie no, piękne, pięknie też nakręcone, słoneczne Rio de Janeiro, dzieci bawiące się, grające w piłkę, no tutaj gdzieś jednak nagle w tle leci helikopter, widzimy wojskowe samochody na ulicy, więc czujemy, że to zagrożenie panuje. No i w końcu też dyktatura ingeruje w życie bohaterów. Nie udaje się uciec Rubensowi Paivie przed zemstą dyktatury, która no, przez lata ścigała lewicowych działaczy, polityków podejrzewanych o no właśnie jakieś wywrotowe działania. Dochodzi do zatrzymania Rubensa Paivy. Aresztowane są także żona Anis Paiva, a także córka 15-letnia. Anis Paiva wychodzi po 12 dniach brutalnych przesłuchań. No i po tych 12 dniach dowiaduje się, że mąż z tego więzienia nie wyszedł i właściwie nie ma wiadomo, żadnych, co z nim. Nie ma żadnych informacji na temat tego, co się z nim stało. My tak opowiadamy tę historię, bo to jest oczywiście prawdziwa historia. Film powstał na podstawie książki syna Pajwów, Marcelo Rubensa Pajwy, który jest w ogóle uznanym pisarzem w Brazylii, ale postanowił w pewnym momencie spisać historię swojej matki właściwie, bo ten film opowiada o walce tej kobiety. Tak, tak jak wspomnieliśmy, to jest historia uprzywilejowanej rodziny, więc to też nie jest tak, że wraz z zaginięciem męża, żywiciela rodziny, ta rodzina nie ląduje tak. Na bruku. No ale jednak nadal to jest ogromna tragedia, z którą żona musi się zmierzyć. W rolę Enis Pajwy, wspomnijmy, wcieliła się Fernanda Torres, która no jest wspaniała absolutnie. To jest bardzo taka rola oszczędna. Aktorka nie wyraża zbyt wiele emocji, bo też jej bohaterka te emocje ukrywa. Jej jakby celem staje się ochrona dzieci przed tym złem reżimu, więc ona też nie wiem, wyłącza radio na przykład, tak? Kiedy jadą samochodem, żeby oni nie słyszeli o tym wszystkim, co się dzieje w kraju. Też ogranicza ich informacje do tego, co działo się z nią w areszcie. Stara się tak zabezpieczyć psychikę tych dzieci. Tak, no ma swoją też taką strategię na ochronę, prawda? Bo takie strategie bywają prawdopodobnie różne, natomiast ona właśnie taką przyjmuje, żeby je oddzielić od tych informacji, żeby też ochronić przed jakąś ostateczną informacją. Są bardzo wzruszające momenty, kiedy my się przekonujemy, kiedy dzieci się zorientowały, że bardzo dramatyczna zmiana zachodzi w ich życiu, prawda? Więc tutaj staram się mówić opłotkami i nie mówić wprost, bo oczywiście nie chciałabym zdradzać za wiele, oprócz tego, co już zostało powiedziane. Ale porozmawiajmy o Fernandzie Torres, bo to rzeczywiście jest wielka rola. No i też sukces, jeśli chodzi o sezon nagród, bo Złoty Glob dla Fernandy Torres, natomiast później nominacja do Oscara też za pierwszoplanową rolę żeńską. To świetna, wybitna, utytułowana brazylijska aktorka i to w dodatku niektórzy się śmiali, widząc zdjęcia Fernandy Torres i Izabeli Rossellini z różnych około-oscarowych wydarzeń, że dwa Nepo Babies, czyli tak się mówi na osoby, które no, weszły w środowisko aktorskie, czy w ogóle filmowe, show biznesowe, będąc dziećmi innych aktorów. Izabela Rossellini to oczywiście Ingrid Bergman. Fernanda Torres jest córką równie wybitnej brazylijskiej aktorki Fernandy Montenegro. Tak, Fernanda Montenegro była pierwszą brazylijską aktorką nominowaną do Oscara w filmie Waltera Salesa, czyli filmie reżysera I'm Still Here, więc... Trudno uwierzyć, ale I'm Still Here to rzeczywiście jest pierwszy film nagrodzony Oscarem w historii. Fernanda Torres... Kiedy sobie przypomnę Miasto Boga, to też jest mi w to trudno uwierzyć, ale faktycznie to jest tak, że to jest pierwszy Oscar dla Brazylii. Tak. Rzeczywiście Fernanda Torres to był szok, że ona pokonała hollywoodzkie gwiazdy w rozdaniu Złotych Globów. Oscara niestety nie dostała. Wokół niej też było trochę kontrowersji. Niektórzy specjaliści wskazywali, że to mogło wpłynąć na głosowanie członków Akademii. A rzeczywiście jest to wybitna rola i powiem kolokwialnie, że ona robi ten film. Mm-hmm. Ona też, no, wokół niej oczywiście jest zbudowana ta narracja. Pierwsza część filmu to może jest takie wprowadzenie i jakaś ekspozycja bohaterów, tego życia rodzinnego. Trochę jest takiej opowieści z perspektywy dziecięcej, ale druga część to już jest opowieść o kobiecie, która staje naprzeciw reżimowi, która się nie poddaje. No, tutaj nie będę spoilerował. Buduje na nowo swoje życie. Tak, to fakt z jej życia w wieku 40 kilku lat poszła na studia prawnicze, skończyła je, stała się obrończynią praw osób represjonowanych przez reżimy polityczne. Więc no, to jest taka historia o silnej, niezłomnej kobiecie. Wiem, że to może zabrzmieć trochę jako wytrych, bo o wielu filmach tak mówimy, że to jest film o niezłomnej kobiecie, ale rzeczywiście no to jest opowieść o tym, że ona nie dała się temu reżimowi złamać, że w filmie jest taki powracający motyw pozowania do zdjęć. Mm. I ona za każdym razem, kiedy pozuje do jakichś zdjęć, na przykład robionych przez reporterów prasowych, uśmiecha się, mimo że artykuł, który będzie towarzyszył temu zdjęciu, opisuje bardzo dramatyczną historię morderstwa politycznego. Ale ona się uśmiechała, bo to był jej sposób na zachowanie godności. To porozmawiamy jeszcze o tym, dlaczego Walter Salles się tą historią zainteresował. No to też jest... To jest bardzo ciekawy wątek, prawda? To też jest bardzo ciekawy wątek, bo on przyjaźnił się z jedną z córek państwa Pajwów i spędził po prostu dużo czasu w domu bohaterów. Pamięta ten klimat z własnego dzieciństwa. Wspomina, że to był absolutnie niezwykły dom, bo lata 60., 70. w Brazylii to były czasy ostrej dyktatury, cenzury. Ludzie też się autocenzurowali, po prostu nie chcieli rozmawiać o polityce, o trudnych sprawach. a Dom Pajwów był jakimś taką wyspą wolności, na której można było rozmawiać o wszystkim, o polityce, o reżimie, o zachodniej kulturze, o muzyce. To był rzeczywiście jakiś wyjątkowy dom i myślę, że ta wyjątkowość też została pokazana w tym filmie. Zresztą Walter Salles wraz ze swoimi pracownikami odnalazł podobny apartament w Rio de Janeiro, więc myślę, że możemy ufać reżyserowi, że on odtworzył ten klimat jeden do jednego. To jeszcze powiedzmy, że film miał też potencjalnie problemy w Brazylii, bo próbowano go bojkotować, nawoływano do bojkotu tego filmu. Tak. To jest w ogóle ciekawe, bo rzeczywiście filmów o reżimach w Argentynie czy Chile mieliśmy sporo w ostatnich latach i te kraje rozliczają się na bieżąco ze swoją historią, a w Brazylii tych filmów jest niewiele, a znanych na tak szeroką międzynarodową skalę, no to właściwie I'm Still Here jest pierwszym takim filmem. I w związku z tym ten film wzbudził dość duże oburzenie skrajnej prawicy, która w mediach społecznościowych nawoływała do bojkotu tego filmu. Ten okres dyktatury jest nadal sporny w historii Brazylii, ponieważ no, dzisiejsza prawica uważa, że wprowadzenie dyktatury, czy no, właściwie nie nazywają tego dyktaturą, uważają, że odebranie władzy João Goulartowi było konieczne, ponieważ był komunistą i gdyby tej władzy nie odebrali, to Brazylia stałaby się krajem komunistycznym. W mediach społecznościowych, jak wspomniałem, nawoływano do bojkotu, też wypominano Fernandzie Torres, sympatyzowanie z lewicowym prezydentem Lulą da Silvą, wrzucano zdjęcia z jej spotkania z prezydentem. Natomiast no, ten bojkot nie przyniósł efektu, bo film Salesa cieszył się gigantycznym zainteresowaniem. W pierwszy weekend wyświetlania w kinach w Brazylii obejrzało go ponad 350 tysięcy widzów. Zarobił ponad 30 milionów dolarów, a przypomnijmy, że kosztował 1,5 miliona dolarów, więc to jest przebitka no, kilkunastokrotna. Więc na szczęście ta historia została opowiedziana, dotarła do widzów. To też Walter Salles podkreślał, że to był jego cel, żeby opowiedzieć tę historię, że to też jest film o pamięci, o tym, żeby pamiętać, jak historia wyglądała, jak się potoczyła w rzeczywistości. A jakie są nośniki tej pamięci, bo tych jest mnóstwo w tym filmie, to już państwo się przekonają, idąc do kin na I'm Still Here w reżyserii Waltera Salesa ze wspaniałą Fernandą Torres w roli głównej, Dawid Druszcz, Gazeta Wyborcza. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. A ja jeszcze sięgam po ścieżkę dźwiękową filmu I'm Still Here. To nie będą utwory Warrena Ellisa. Piękna, oryginalna muzyka do tego filmu powstała, ale ta brazylijska ścieżka dźwiękowa z lat 70. jest równie urokliwa, więc utwór, który kończy ten film teraz przed nami. Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa, e na minha caminhada obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Mas estou envergonhado com as coisas que eu vi, mas não vou ficar calado no conforto acomodado como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu. Thank you. as crianças são levadas pela mão de gente grande. Quem me trouxe até agora me deixou e foi embora, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso sim. É preciso dar um jeito, é preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso sim. É preciso sim, é preciso dar um jeito, meu amigo. Erasmo Carlos. Ten utwór pojawia się na napisach końcowych filmu I'm Still Here, na których warto zostać, to Państwu powiem, bo jeszcze zostajemy razem z rodziną Pajwów dzięki tym napisom końcowym. A ten utwór pochodzi z roku 1971. Ten, który za moment jest o 9 lat starszy i zupełnie nie kojarzy się z filmem, o którym za moment porozmawiamy na pierwszy rzut oka i ucha, ale pojawia się na ścieżce dźwiękowej tego filmu, bo ten film, film Małpa Oza Perkinsa, to jest też w zupełnie zaskakujący sposób pochwała tańca. Let me tell you about a place somewhere up a New York way, where the people are so gay, twisting the night away. Here they have a lot of fun, putting trouble on the run. Man, you find the old and young twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night away. Here's a man in evening clothes. How he got here, I don't know. But man, you ought to see him go twisting the night away. He's dancing with the chicken slacks. She's moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night. Let's twist a while. With the older queen who's dolled up in her diamond rings and twisting the night away. Man, you ought to see her go twisting to the rock and roll. Here you find the young and old twisting the night away. They're twisting, twisting, man. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night. One more time. Twist Twisting the Night Away, Sam Cooke. O korzyściach płynących z tańca, terapeutycznych, także jest film Małpa Oza Perkinsa, a ja witam krytyka filmowego i znawcę popkultury Bartosza Czartoryskiego w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry. Łączymy się na odległość, ale oboje jesteśmy oczywiście wielbicielami ekranizacji Kinga na małym i dużym ekranie, można tak powiedzieć? Myślę, że tak, zwłaszcza, że tych ekranizacji było aż tak dużo, że każdy z nas chyba znajdzie coś tam dla siebie. Ja wiem, że to jest taki oklepany, banalny zwrot, ale w tym przypadku jest on jak najbardziej trafiony, zwłaszcza, że jak wiemy, sam Stephen King pewnie tych ekranizacji i swojej prozy oglądał mniej niż my we dwoje. On stale tego nie monitoruje, do czego się żartobliwie przyznaje, ale akurat film, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, Małpa, spodobał mu się bardzo. Jeśli chodzi o te ekranizacje, jeszcze przez moment bym tutaj została, bo ja mówię to z wielkim uśmiechem, bo rzeczywiście kolejne, które dostajemy, to nie jest tak, że one są zawsze równe i zawsze oceniane na 10 gwiazdek, 10 na 10, ale są takie, które są wybitne, chociaż te najwybitniejsze bardzo często się właśnie Kingowi nie podobało. Oczywiście mam tu na myśli chociażby Lśnienie Kubricka, które się trochę rozminęło z tym, jak Stephen King wyobrażał sobie ekranizację Lśnienia. Tak, już oczywiście anegdoty i cała historia dotycząca realizacji tego filmu pewnie zajęłaby nam nie jedną, ale dwie albo i trzy audycje. Tak. Oraz te takie intelektualne boje Kubricka z Kingiem, toczone przez lata i zakończone realizacją przez Stephena Kinga, można powiedzieć, tej własnej telewizyjnej wersji, wyreżyserowanej przez Micka Garrisa, bliższej literackiemu pierwowzorowi, no i słabszej od filmu Kubricka, co, no ale trudno było nakręcić lepszą adaptację Lśnienia. Tutaj myślę, że się tutaj wszyscy odnośnie do tego zgodzimy. A że ekranizacje prozy Kinga są jakości różnej, wynika też z różnej jakości samej jego prozy oczywiście. Już od lat krąży żarcik w Hollywood, że niedługo ktoś wpadnie na pomysł przeniesienia na ekran na przykład listy zakupów Stephena Kinga, prawda? Albo jakiś tam jego notatek czy coś, bo już faktycznie ma się wrażenie, że prawa do kolejnych rzeczy napisanych przez Kinga są już sprzedawane jeszcze zanim książka ukaże się na rynku. Nawet jeszcze zanim pomysł na tę książkę pojawi się w głowie Stephena Kinga, mam wrażenie, chociaż z tego, co dowiedziałam się ostatnio, bo przecież Stephen King przez wiele lat prowadził taki program przez swoją stronę internetową Dollar Baby, One Dollar Babies, gdzie sprzedawał prawa do swoich opowiadań debiutantom, studentom szkół filmowych, którzy mogli kupić za $1 prawa do ekranizacji opowiadania Kinga i nad tym pracować. On tam trochę monitorował, co się dzieje, ale Margaret, jego asystentka, przeszła na emeryturę, nie ma się tym już kto zajmować i chyba w 2023 roku ten program Dollar Babies się zamknął, więc tych ekranizacji jest naprawdę mnóstwo. Oczywiście warunkiem tego programu, o którym mówisz, był brak z kolei monetyzacji tego pomysłu ze strony ewentualnych ekip realizatorskich. Ale wracając już właśnie do tematu tej jakości adaptacji prozy Kinga, to oczywiście poza Lśnieniem, który jest takim flagowcem w tej licznej flocie, mamy również inne filmy świetne, wyreżyserowane przez wielkich reżyserów jak David Cronenberg, Brian De Palma, John Carpenter czy Rob Reiner, a tutaj wymieniłem tylko filmy z lat 70. i 80., więc gdybyśmy jeszcze mieli pójść dalej, sięgnąć w lata 90. i ostatnie dwie dekady, a właściwie już ćwierćwiecze, to tych bardzo dobrych lub przynajmniej dobrych ekranizacji opowiadań i powieści Kinga znajdziemy po prostu o wiele więcej, tylko że ich nakręcono tak dużo, że jeżeli ktoś po prostu przypadkiem gdzieś na streamingu albo w ramówce kiedyś telewizyjnej trafił na jakiś zupełnie przypadkowy film opatrzony w czołówce nazwiskiem Kinga, mógł się zniechęcić, tych filmów słabych jest jednak więcej niż dobrych. I tutaj te moje słowa można odnieść właściwie do całego kina jako takiego, a nie tylko adaptacji prozy kingowskiej. Jasne. I jeszcze bym zwróciła uwagę na dwa tytuły, które się na małym ekranie pojawiły w ostatnich latach. I to był Outsider, między innymi z Cynthią Erivo w obsadzie, i Mr. Mercedes, który również tutaj Brendan Gleeson z kolei w roli głównej. I oba te seriale, mimo że też recenzje recenzje nie były w 100% entuzjastyczne, mnie jakoś zapadły w pamięć. Mnie również. Uważam, że jeden i drugi serial były bardzo dobre, może nawet i lepsze od odpowieści. Pierwowzorów? Tak, od pierwowzorów, dokładnie. Outsider, uważam, że finał Outsidera, którego nie zdradzę oczywiście, w serialu było wiele lepszy, lepiej rozwiązany niż w książce, a sam pan Mercedes, przeniesienie tej trylogii bardzo nierównej moim zdaniem, zostało jakby no przekute na bardzo konsekwentny i spójny serial, w którym naprawiono, uważam, trochę błędów popełnionych przez Kinga, który w trylogii o panu Mercedesie trochę za bardzo luźno podszedł do tej takiej zabawy gatunkami, którą sobie założył. I mam wrażenie, że pomysł tutaj przewyższył jego realizację. To teraz zmierzamy w stronę tego filmu, który od wczoraj na ekranach, Małpa, ale zanim jeszcze o tym filmie, o tej historii i o tej tytułowej bohaterce, to chciałam cię zapytać o Oza Perkinsa, Osgood Perkins, chociaż tym skrótem imienia Oz też się posługuje. No to jest taki twórca, który wydaje się, że kino grozy, thriller ma we krwi. Tak, bo oczywiście to jest Perkins z tych Perkinsów, czyli jest to syn Antonego Perkinsa, słynnego aktora, od twórcy roli Normana Batesa w Psychozie oraz jej sequelach. Zresztą sam Osgood Perkins również wystąpił jako Norman Bates, a raczej jego młodsza wersja w sequelu, w pierwszym sequelu właściwie, jako właśnie młodsza wersja swojego ojca. Więc no, Osgood Perkins, jeżeli się posłucha albo przeczyta parę wywiadów z nim, to on tak bardzo groteskowo ironicznie odnosi się do tego swojego dziedzictwa horrorowego. Tak, zwłaszcza w kontekście Małpy opowiadał o tragicznej śmierci zarówno matki, jak i ojca i wpisywał właśnie w to motto, w ten tagline tego filmu, wszyscy umierają. I że to jest po prostu, tam jest niecenzuralne słowo w tagline, więc ja go nie przywołam na antenie, ale że jest to, no, że jest to coś pochrzanionego, że wszyscy umieramy. I Osgood Perkins, mam wrażenie, jest facetem, reżyserem, filmowcem no obarczonym jakimś takim, nie chcę mówić piętnem, ponieważ to się brzydko kojarzy, ale jakimś takim być może obowiązkiem kontynuowania tej takiej rodzinnej, horrorowej tradycji, co udaje mu się znakomicie. Tak, z pewnością ma do tego smykałkę. Przypomnijmy parę tytułów z przeszłości. On debiutował w 2015 roku, poprawnie, jeśli się mylę. Tak, jako reżyser tak. Przy czym mam wrażenie, że on reżysersko skręcił się dopiero parę lat później. Ja szczerze mówiąc teraz już mógłbym nazwać się miłośnikiem stylu i filmów Oza Perkinsa, ale przez parę ładnych lat podchodziłem sceptycznie do jego dwóch pierwszych filmów, czyli Zło we mnie. To jesteś w mniejszości, bo ten film raczej właśnie ma świetne recenzje. Niektórzy uważają, że to jest najlepszy film Oza Perkinsa. Drugi jego film z Ruth Wilson również rok później nakręcony, również był chyba ciepło przyjęty przez krytykę, z tego co pamiętam. Do dzisiaj jest dostępny, mi się wydaje, w ofercie jednej z platform streamingowych. I ja uważałem, że te filmy są zbyt mętne i zbyt takie pretensjonalne. Jakby miałem wrażenie, że nie do końca Perkins wiedział, do czego z nimi dąży. I tak jak wcześniej mówiłem o Kingu, że pomysł był gorszy niż jego realizacja. I też miałem wrażenie, że w przypadku dwóch pierwszych filmów Oza Perkinsa po prostu wizualny styl i klucz taki narracyjny, który on obrał, który przyjął, no jakby nie doczekałem się końcowej satysfakcji. Nie wiedziałem, do czego to dąży. Nie było tego takiego z angielskiego takiego payoffu, czyli czegoś, co usprawiedliwiłoby poświęcenie przeze mnie 90 minut na te filmy. I dopiero właściwie zacząłem zwracać uwagę na Perkinsa jako reżysera godnego uwagi od Małgosi i Jasia, od tej jego mrocznej baśni okultystycznej, w której był jakiś taki zamysł, którego ja wcześniej nie widziałem. Wcześniejsze jego filmy mi się wydawały zbyt przypadkowe, a tutaj już była w tym filmie taka celowość, która została rozwinięta w zeszłorocznym Kodzie zła, który już uważam akurat za film w jego filmografii już wybitny. Za chwilę do tego filmu właśnie nawiążemy muzycznie, sięgniemy po utwór, który kończył i pojawiał się na napisach końcowych. Jakoś tak dzisiaj się pojawiają w naszym spotkaniu piosenki, które na napisach końcowych. No ale przechodzimy już do tego, który od wczoraj w kinach, Małpa, na podstawie opowiadania Stephena Kinga. Też ma bardzo różne recenzje ten film, choć te amerykańskie były nieco przychylniejsze niż te, które się w Polsce pojawiły. No to jest, myślę, że warto zaznaczyć, takie podejście do slashera komediowe. Jakkolwiek to brzmi. Tak, jest to ewidentna zgrywa. Mimo, że Perkinsowi udało się zachować oczywiście tę warstwę treściową, która była już w oryginalnym opowiadaniu Stephena Kinga, bo przypomnijmy, ten film opowiada tak jak i utwór literacki, o zabawce, o małpie z bębenkiem, która jest podobno obarczona klątwą, że kiedy nakręci ją się, to przy każde uderzenie w bębenek zwiastuje rychłą śmierć jakiejś nieznajomej osoby. I o ile u Kinga było to jak najbardziej poważne opowiadanie, jak najbardziej serio, no to Perkins traktuje to z przymrużeniem oka. U niego właściwie cała ta taka treściowa nadbudówka, która była u Kinga, czyli takie zinternalizowane poczucie winy, tęsknota za nieobecnym ojcem i te wszystkie motywy, które u Kinga się bardzo często przewijają, u Perkinsa jest właściwie tylko pretekstem do takiego krwawego widowiska i krwawego spektaklu, ale on robi to z takim wdziękiem i z takim humorem, że trudno mieć o to pretensje. No właśnie, to ja zapytam wprost, czy tobie ten film się podobał? Tak, jak najbardziej. Moja recenzja akurat była pozytywna. Może nie entuzjastyczna, bo jednak po Long Legs, czyli Kodzie zła, Perkins wyrósł u mnie na twórcę, który, podobnie jak na przykład Robert Eggers czy Ari Aster, którzy rozumieją horror na takim poziomie egzystencjalnym, na poziomie symbolicznym, który nie tylko epatuje jakimiś obrazami, bo one są straszne, lecz mają jakieś, niosą jakieś znaczenie, o tak. I tutaj ta rezygnacja z tych znaczeń, bardzo świadoma, na rzecz spektaklu, była dla mnie zaskakująca. I uważam, że ten film mógłby nakręcić ktoś o mniejszym talencie niż Perkins i że on jednak, jakby stać go na więcej. Mhm. Ale to nie jest też zastrzeżenie pod adresem samego filmu, ponieważ ten dał mi naprawdę mnóstwo frajdy i jeżeli pomyślimy o nim w kontekście właśnie frajdy, zabawy, czystego takiego fanu krwawego, to będziemy się świetnie bawić, ponieważ on nie zwalnia ani na moment. Tak, chociaż oczywiście te wątki, no powiedziałeś, zredukowane jednak w stosunku do literackiego pierwowzoru, ale ojcostwa, nieobecnego ojcostwa, czy żałoby się pojawiają. Zresztą Oz Perkins, promując ten film, mówi dużo o tym własnym przepracowywaniu żałoby. Ale powiedzmy jeszcze słówko o obsadzie. Theo James w podwójnej roli, Christian Convery, młody aktor bardzo, który gra młodszą wersję bohatera granego przez Theo Jamesa, ale znamy go chociażby z serialu Łasuch. Tatiana Maslany jest tutaj. No i Elijah Wood w małej roli, ale zapadającej w pamięć również. Tak. No i sam Osgood Perkins również pojawia się na ekranie. Jak wcześniej wspomniałem, zaczynał jako aktor dziecięcy, więc nie jest to występy przed kamerą. Na krótko się pojawia. No, musimy to przyznać, że jest krótko na ekranie, ale jest. Tak. Jest też Adam Scott w krótkiej roli ojca dwóch braci, ponieważ w przeciwieństwie do literackiego pierwowzoru nie mamy tutaj jednego bohatera, ale dwóch, którzy są takimi kontrapunktami. I to właśnie uważam, że jest świetna decyzja Perkinsa. To fajnie zagrało, że mamy dwa jakby różne podejścia, jak sobie z tą klątwą poradzić. I oba te podejścia są oczywiście jak najbardziej naganne. Ale jeśli chodzi o obsadę, to mam wrażenie, że Perkins wbrew takiemu swojemu dość ponuremu imidżowi, tej ponurej historii rodzinnej, o której wcześniej wspomniałem, potrafił stworzyć na planie atmosferę taką życzliwą i bardzo wyluzowaną. To jest oczywiście mój domysł, ale po tym, jak oglądamy właśnie Tatianę Maslany czy Adama Scotta, czy właśnie Elijah Wooda, to mamy wrażenie, że oni w pełni rozumieją konwencję tego filmu i idą z prądem. I to jest fajne, jak widzimy właśnie obsadę, która wie, jaki film chce reżyser zrobić, co wcale nie jest aż takie oczywiste, jakby się mogło wydawać. Bartek, na koniec, i tutaj już naprawdę bardzo króciutko, ale muszę zapytać. Twoja ulubiona ekranizacja Stephena Kinga, tytuł? Tak, króciutko. Ja wiem, że prosisz o króciutko i pewnie tutaj rzucę kompletnie przypadkowy tytuł, bo będę próbował nie powiedzieć lśnienie, więc powiem Stand By Me Roba Reinera z 1986. Rzecz taka mocno nie kingowska, nie będąca horrorem, no ale jeżeli dla kogoś Stephen King jest bardziej autorem powieści obyczajowych niż powieści grozy, no to tutaj to jest będzie, tak, to tutaj dostanie właśnie samo to takie sedno takiego humanistycznego, nostalgicznego Kinga. Bartek Czartoryski, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę o Stephenie Kingu, Ozie Perkinsie i Małpie. Do następnego razu. Dziękuję bardzo, do następnego. A my, tak jak obiecałam, sięgamy teraz po utwór, który kończył film Kot Zła Oza Perkinsa, film z ubiegłego roku.